ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. بختوري لشوان كوتني بيامكي خواي قوريا ایماندار چوار مجدی بو هیا. ایماندار لخوشحالی دا لدنیا و قیامت. بباورو منافق کن لجحیم دان. الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. فروردگار من لقرآن في روزة كيدا أبو من باسي سرتاي دس بيكردني صراع دجمنايتي لنيوان حق باطل دا لنيوان آدم حواء لقل إبليس دستي بيكرت دوای اوی که پروردگار من فرمان به آدم و حوا دکا دابزن و هر وها ابلیسیش دابزه لبهشت که در کرا فرموی قلنا هبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. ده فرمیوت من هموتان دابزن با سر زوی بعضكم لبعض عدو بلام کدا دابزن هر هندیک تان دوجمنی هندیک تانن دوجمنایتی چی سخت لبینی اهلی ایمان لقل اهلی شیطان بردواما. بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. پروردگار من کاتکا چاو روشنی پیداین بوی که دجمنه چی سرسخت من هیا که ابلیسا و جنود ابلیس اعوان ابلیس یارمتی دران ابلیس بردواما لدجایتی کردنی اهل ایمان فرموی فا اما یأتینکم منی هدا بلام للاین من و هدایت تان بودیت رنمویی تان بودیت برنامه یکتان بودیت فمن اتبع هدایه هر کس یک شوین او برنامه ای من بکوی کدای دبزینم فلا یضل ولا یشقا او نل دنیا گمرا دبیت نسری لید شویت نل ریگای راستی اسلامتی خوا پرستی لاددات نا ریگای بهشت وندکات نده چه تسر رجککانی دوزخو رجککانی شیطان امل دنیا لا یضل گمرانا بیت هرچند دنیا هولی فیل کردنی بداد هرچند جنود ابلیس یارمتی درانی ابلیس بیانه وی لخشتی برن لا یضل گمرانا بیت و ریگای خواه پرستی و ریگای حق برناده ولا يشقى وهروها توشي شقاوتي جنابت توشي بدبختيو سر لشيوان نابت جیانی چی ناراحتی نابید دلی آرام دبید دلی خوش دبید بو الا بذکر الله تطمئن القلوب چون کتنها بیادی خوای پروردگار دلکان آرام دگرن دلکان خوش دبن کوات برا کنم اوانی کشوین پیامی خوا دکون راست دجمنیان هیا راست ابلیس بخوی و بجنودی و بخوی و بشوین کوتکانی و دجمنایتی دکن بلان پروردگار من مرجی چی داناو بو اوی شیطان و جندیکانی زال نبن بسر اهل ایمان او مرجج بریتیه لشوین کوتنی او پیامی که خوای گور دینیره فمن اتبع هدايه فلا يضل ولا يشقى هر کس شوین رن مای من بکوی شوین پیامه کی من بکویت خوای گور ده فرمی قد گمرانا بیت سری لینا شویت و دلی شی توشی ناراحتی نابیت بلکو دلی آرام ده بیت و خوشحال ده بیت لآیتی چی تر ده خوای پروردگار همان شد بو من باسی کاتی دا بزین دکات کاتی که آدم و حوا و هر وها ابلیسیش خوای گور فرمانی کرده بزن او جا فرموی فا اما یأتینکم منی هدا فمن تبع هدایا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اواني كشوين هدايتي من دكون نترسي قبر قيامتي ان لسرا ترسي داهاتي ان لسرنيه ولا هم يحزنون ونخفتي دنياش دخون كدنيايا لدزبچيت اگر ورد بينا وبرا كانم هوكاري بختوري انسان چي چون انسان دل خوش دبيت دل خوشبون بوایه کتو لداهاتو نترسید نترسید توشی عذابی خوا و عذابی قبر و عذابی جهنم بیت نترسید لوی که خوای گوره لیت تو ریا و هر وها خمی اوشد نبه کتو کاتیک دمرید خوشی زوری دنیا لدست چو برونا خوشی دروید اوی کتو لدستی دادید کاتی مردند خیزاند به دنیا به قصر بیت منصب بیت پاره بیت لذت و خوشی دنیا بیت خفتی بو ناخوی چون که خوشتر و چاکتر و پاکتر چاورد دکات خوای پروردگار وا وصفی بهشتی بو کردوین خوای گورب من جره لأهلی بهشت فرمه فیها ما لا عین رأت ولا اذن سامعت ولا خطر على قلب بشر بهشت خوشی وای تدایه هیچ چاوگ نی بینی و هیچ جویچکه چیش نی بیست و ام خبر خوشا و هر وها به دلی هیچ کسی چیش خطوری نکردو و کس بیری لی نکردو توشتی و خوش هبید بوی ولا هم یحزنون کاتک اهلی قرآن اهلی سنت اهلی ایمان که دنیا جیده الان خفتی دنیا یعنی که جیده الان ولا هم یحزنون بو چی؟ چون که برو شوینی چی زور خوشتر درون اگر لدنیا دا لسطا یک لخوشی دا بو بیت او قیامت لسطا نوتونو بگره والله زیادریش خوشتره داری آخرت خیر و ابقا ولل آخرت خیر و ابقا آخرت خیرتره لدنیا هرچی خوشی دنیا بهینی نپیش چاوی خو من او خوشیکانی آخرت خیرترنو باشترنو پاکترو چاکترا و ابقا خوشیکانی دنیا اگر بیتو یک دو روزیک یک دو مانگیک چند سالیک تیای دابید بلام خوشیکانی بهشت ابقا دمینت و حتا حتایی بویا مجدبو او کسانی کدز با پیامی پروردگار و دگرن چون که ایما برا کانم مروفین مکلفین خوای پروردگار ارکی چی خستو تسر من نابی وکو آجل بجین نابی وابجین که ایمتن ها جیانی دنیای چون رابویرینو چون جیانی دنیا برای کن شو روی روژکش برای کن روژک من روی شوکش بزانین چون برای کن نه تکلیفیک من لسر و پیامیک من بونر راو کدس بو پیامه و بگرینو شوین ام دین پاکب کوین او خوای گورت چوار مجدی به ایمه داوه دو مجدیان لآیتی سورتی طه دو مجدشيان لآيتي سورة بقرة شوار مجدك تشيبو لا خوف عليهم ترسي مردنو ترسي قبرو ترسي قيامة الدنيا مجديدوهم ولا هم يحزنون خفتي لدسشوني دنيا جهشتني مالو سامانو خوشيكاني دنيات نية مجدي سيهم لا يضل قمرانا بالدلنيابة تاوكو تو دزب ديني خوا وبقريد تاوكو شوين قرآن سنتكوي قد قمرانا بيد اگر همو دنيا كوبيت وتو قمراكا قمرانا بيد لرقاي خوالا ناديد مجدي چوارميش ولا يشقى دلت تنگ نابيت دلت خوش دبيت اگر همو دنيا دجايتيد بكات مادام تو لقل خوا بيد تو خواي گورت خوش بيو خواي گور خوشي بيو تو ليت رازي بي دلت تنگ نابيت ام چوار مجدي بوچه فمن اتبع هداي فمن تبع هداي هر کس یک شوین هدایتی خواب کوي شوین دینکی خوای پروردگار کوي امش بختوریه براستی چونکه هر کاته انسان لریگا لایدا گمرابو یا دلی تنگ بو یا خود لخفتو نارحتی دنیا دا خمی اوی به دنیا لدست شو یا ترسی مردن و قبر و قیامتی هبه جیانی خوش نابه و بختور نابه بلام که ام چوار مجدیت دست کوي براستي تو سعيد وبختوري دنيا وقيامتي خواي قرب من جيري لو كسانا والحمد لله رب العالمين الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله فروردگار من دفرميت من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة هر کس كردوي چاكب كانير يامي بلام إيمان دار بيت إيمان دار بيت او دی جینین لج دنیا دا جیانی چی پاک و باش و خوش جیانی خوش دبید ولنجزینهم اجرهم ای اجر و پاداشت قیامتیان چون دبید بی احسن ما کانو یعملون بجویری باشترین کرده و پاداشتیان ددین و با قیامتیش اما بختوری و سرفرازیه جیانی دنیا تخوای گوره پاچی که و خوشی که لنعیم دابید وکو پروردگار من دفرمه این الابرار لفی نعیم چاکا کاران لنعیم و خوشی داده جین خوشی برا کانم تنها دولمندی دنیا نیه خوشی تنها دا صلاتی دنیا نیه اما انا شتی کاتیه شتی چی مزیفه والله خوشی راستقینه نعیم و اسراحتی راستقینه اوی دلی تو آرام بی و خوشحال بید اما بریتیه لنعیم ان الابرار لفی نعیم فرموی وهو مؤمن كواتا اگر كسك هر چند ظاهري كردوي مروفايتي و انسانيش بكات بلام ايمان دار نبيت والله لنعيم دا ناجيت والله لخوشي دا ناجيت دلي آرام نبيت هر وكو چون خواي پروردگار بو من باسي كساني جوري دوم دكات كدا فرمي ومن اعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ای او کسانی پج لپیامکی خواده کن پروردگار من پیامی چی دا بزند لآسمانه و بو ایمی مروف کلسری بروین جیان بجویره او پیامه بره کن ای کبیتو ایمه لو پیامه لادین و پشتی دیب کن و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا پروردگار دا فرمی او کسان جیانی چی زور تنگ و تا تسک نارحت دل تنگ ناخوش يعني هيا فإن له معيشة ضنكا لشوي لجيان دنيا وهروها لناو قور لناو قبر دا فإن له معيشة ضنكا هنده كسبرا كانم هولي أوددات كتشون جياني دنيا خوي دلي خوي خوشكات للايك وبزانت اگر پاري دسكوه بحرامش بي بس بو جياني خوش بيت للايك يتر زيناب كات بس بو اوي دلي خوش بي للاي چي تر مشروب بخواته و عرق بخواته و بس بو اوي دلي خوش بيت بلام نازاني امشتانه هيچي دلي مروف خوش ناكا بخوا هيچي دلي مروف خوش ناكا بردوام قرآن وصفي اندكا فإن له معيشة ضنكا اوانا جياني چي تنگو جياني چي نارحتو دلي چي تنجان هيا دليان تنگا دل آرام ناگريت كدور بكويته ولا پيامكي خواي پروردگار ونحشره يوم القيامة أعمى أي بزانين روجي قيامة خواي پروردگار چه بسر او جورا کسانه دینه که پش لپیامی خواده کن و نحشره یوم القیامت اعمى خواهی گرده فرمی روژی قیامت بچویری حشری اندکین قال ربی لیم حشرتنی اعمى ده فرمی ای پروردگار بو چی تو بچویری من حشر دکیت وقد كنت بصيرا من لدنيا دا چاو ساغ بوم شتم دبيني چوير نبوم بوچي استفرد داو متناو جهنم بچويري وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى پروردگار دا فرمي چونك تو لدنيا دا آيتي ايمت بوهات پيامي ايمت بوهات فنسيتها بلام تو لبیرت کرد آیتکانی ایمت پش جوی خست وازد لیهینا و کذالک اليوم تنسا توش امرو وازد لیه ده هندره لناو آگری جهنم او کسانی لدنیا پش لآیتی خواده کن عقوبه ان چه برز کنم عقوبه اوه لناو آگری جهنم اهمال دکرد لناو آگری جهنم وازی لیه ده هندره دبی لجهنم دابه بچویری ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما اخوائي قرد فرمي روجي قيامت ايمت شون حشريان دكين لسر دموچاويان لسر رخصاريان رايان دكيشين چوير بچويري لموقف وبوناو جهنم چويرا كرا لالا فريد دريتناو آقري جهنم وا. كلما خبت زدناهم سعيرا او اگر هر کبیه و توزه داب مرچی تو اگر که زدناهم سعیرا خواهی گرد فرمی بلیسی اگر زیاد دکینو گرمی دکینو بوچی چون که لدنیا چویر بو لدنیا لال بو لدنیا کر بو آیتی قرآنی بو باز دکی نای بیستید جوی بو ناگرید بلام گورانی و موسیقاو غیبت و بهتان او جوی شلو لدوری شو بیدی بیستی زمانی لال لحق کلمه حق ناله بلام دتوانه کلمه ناحق بله دتوانه دروب که دتوانه بهتان که غیبت که چویر حق نابینه ام همو بلگانه پروردگار که بلگه لسر راستیتی و درستیتی دینی خواه قرآن که خواه حدیث که پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه سلام چاوی هیچ ام جورشتانه نابینه چویر بوی خواه پروردگار روژی قیامتیش بچویری و بکری و بلالی حشری دکا لسر رخصاری رای دچشه بناو اگری جهنم ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين او كساني بجل دين اخوادك شوين بيامي اخواناك ون اخواي قرد فرمي ايما شيطاني كان بودكين بالرفيق كلي جانابته او شيطانا وانهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون او رفيق شيطاني لرقاي اخوالاي دادات بويد رازيني توكرج ككاني تر حقا ريبازي اخوانا حقا ويحسبون انهم مهتدون بويد الشيطان بويد رازان دونته وحساب دكان اوان لسر حقن هداية دراون دبيستين ودبينين كسانك وصف دين اخوا دكان رجعيته دين اخوا قرانا ويبو سردمي بردين دين اخوا تاريكاية دين اخوا آوايا آوايا دین کی خوا بناشیرن دبینه، بلام رج ک شیطانی کی خوی به حق دبینه، بو وایله هات، آوا کاتک ک پشتی ل پیامی خوا کرد، خوای جور شیطانی کرد و ترفیقی، شیطان رفیقیتیو، رج ک شیطانی بود رازینه تو آوا به حق دبینه، بلام رباز راسته پر برکت و رحمت و حق کی خوا بنا حق ناروا دبینت، اما پاداشتی او کسانی ک پش ل دینی خوا دکن. چوار مجدکی بو اهلی ایمان های بو امانه نیه امانه گمرابون دائما لقلقی نفسی و ناراحتی داده جین اگر بیوه خوی بیهوش کاتو بچه حب بخواتو بچه عرق بخواتو بشکو توزه دلی آرام بیتو توزه دنیای لبیر چه توا بلام کاتیه او ساعت دو ساعت خود بیهوش کرد ای دوائی دوائی دیتو هوش خودو بیزارید لو جیان پیسی خود بزارد لو جيانا نارحت يا إخوات بلام كشوين بيامي إخوات كبير والله دلت خوشة دلت آرامة والله قمرانا بيتو سرد لنا شويت والله لدنيا دا لخوش حالي دا دبي ولقيامتج لخوش حالي دا دبي إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. إنساني فاجر، إنساني كافر، إنساني منافق، هم لدنيا دا لجحيم دا دجي ضلي لجحيم دايا، وهم لقبرج دا لا عذاب دايا، وهم كاتيش زندو دا بيتو بو أقري جهنم دروا. كواتا برز كانم پروردگار من لو كاتو كا باوكا قورمان آدمي دا بزاندو وحواي دا بزاندو إبليسي شي لقل دا بزاندو أم صراع عبر دواما شوين چيب كوين شوين پيامي خواب كوين كچوار مجدي لقلبو بختواري دنيا وقيامتي لقلا يا شوين شيطان وجنديكاني شيطان بكوين لكافر ومنافق كان كبدبختي ونهامتي وجيان تالي وعذاب نارحتي دنيا وقيامتي بدواويا بوي أما قصي حياته چیروچی جان امیه که خواب آسی کردوا اوان یک خلکانه بین مشغولت کن با کاروباری چی دنیایی و قیامتت لبیر برنوا و ابزانی تو تنها با کوملش تی دنیا دروز کراوید لبیرد نبه پیامی چی خواه هیا تا چند تو شوینی کوتوی قیامت یکی تا چند خودت با آماده کردوا دین یکی تا چند دستت پیو گرتوا پیغمبر یکی علیه صلی اللہ علیه وسلم تا چند خوشت دو شوینی کوتوی امشتانه لبیر خلق دبرینوا مشغول دکرین بکو مالش تی تافه هوا اوش که ایم بختور دکا پیامکی خواه لبیر نکین یاد و ذکری خواه لبیر نکین بلام هر کسی لبیری که بخواه جیانی دنیا و قیامتی لیتال دبه والله لدنیا و لقبر و لقیامت دانا را حد دبه داوه کارم لخواه پرودگار بو خاطرین او جوانکانی و صفات برزکانی هدایت من دا بو اویشون پیامی خواه کبین خواهی جان هدایت من دی دز با پیامکی تو او بگرین لو كسان بين ككردوي باج دكنو ايمان ين راست دروست تو ليان رازي خوي پروردگار بمان پاريزي لوي گمرابين بمان پاريزي لوي سرمان لي بشوي يا رب العالمين ايمان مان پيتنا او استقامه مان پي ببخشي يا اكرم الاكرمين لسر اسلام بمان جيني ولسر اسلام يج بمان مريني ورزندو مان كيتو تو لي مان رازي بي يا رب العالمين اي خوي پروردگار شفاي نخوش كان مان بدي خوای پروردگار لتاوان بارکان من ببورید هدایتی سر لشیوا وکان بدید خوای پروردگار برایتی و محبت بخیت بین ایمانداران و خوای پروردگار مسلمانان سر خیتو زالیان کی بسر اهلی کفر و نفاق و الحد یا اکرم الاکرمین اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا كربا الا نفسته ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا